Вечно нямаш време ти за мен. Пълен е със грижи твоя ден. Всичко друго правиш, само мен забравяш. А живота си лети тези шумни бързи времена. Нужна ми е твоята топлина. Гасне моят огън и ми трябват много нежност, обич и мечти. Ела, ела с мене, ела, ела с мене ти. Всяка минута открадва по нещо голямо. Ела, ела с мене, ела, ела с мене ти. Твоята нежност нека спаси любовта ни. Не спаси любовта. Делниците наши нямат край. Няма грижите да свършат най. Ала дните сиви, празници красиви, можеш да превърнеш ти тези шумни бързи времена. Стига само твоята топлина, за да имам огън, за да имам много обич, нежност и мечти. Ела, ела с мене, ела, ела с мене ти. Всяка минута открадва по нещо голямо. Ела, ела с мене, ела, ела с мене ти. Твоята нежност нека спаси любовта ни. Да спаси любовта. О, ела, ела с мене, ела, ела с мене ти. Всяка минута открадва по нещо голямо. Amen. love.